After Party. Twig i Richard D. James, znany jako Aphex Twin. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś posłuchamy muzyki ambient w wydaniu absolutnie klasycznym. To w pierwszej części naszego spotkania, a potem przejdziemy do rzeczy nieco bardziej awangardowych i bardziej współczesnych. Zaczęliśmy jednak od płyty absolutnie klasycznej. Kilka dni temu obchodziliśmy 25. rocznicę wydania albumu Selected Ambient Works Volume 2. Płyty, która dla muzyki ambient jest równie ważna jak pierwsze nagrania Briana Eno, jak eksperymentalne, minimalistyczne utwory Johna Cage'a. To album, z którego inspiracje czerpią artyści tworzący muzykę ambient do dziś. I de facto co tydzień w naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach słuchamy muzyki, która w mniejszym lub większym stopniu swój kształt, swoje brzmienie zawdzięcza właśnie albumowi Selected Ambient Works Volume 2. W przeciwieństwie do albumu Selected Ambient Works 85-92, na tym albumie znalazły się głównie nagrania pozbawione jakiejkolwiek struktury rytmicznej. Nie ma tutaj bębnów, nie ma automatów perkusyjnych, są tylko i wyłącznie dźwiękowe tekstury. W całości zainspirowane świadomymi snami, w których Richard D. James regularnie słyszał muzykę, którą następnie już po przebudzeniu starał się odtworzyć. Inną inspiracją w procesie tworzenia tej płyty była energia elektryczna. Sam Richard D. James brzmienie tej płyty porównuje do dźwięków, które możemy usłyszeć w okolicach stacji transformatorowej. To jest to charakterystyczne brzęczenie, ten niepokojący dźwięk, który jest niemalże namacalny, gdy w pobliżu znajduje się źródło energii elektrycznej o bardzo dużym natężeniu, o bardzo dużym napięciu. Gdy do tego jeszcze te dźwięki przefiltrujemy przez zachwianą przy pomocy substancji psychoaktywnych świadomość, to brzmienie tego albumu mamy zdefiniowane co do joty. Kolejny fragment albumu Selected Ambient Works Volume 2 to utwór Blue Cox. Thank you. Thank you. Rhubarb, potencjalnie najbardziej znany fragment albumu Selected Ambient Works Volume 2. To Aphex Twin i album, który ukazał się na początku marca 25 lat temu. Wspominałem o świadomych snach, to te sny, w których mamy przynajmniej częściową świadomość tego, co się dzieje i mamy częściowy wpływ na to, co w tych snach się odbywa. Tym zjawiskiem przez wiele lat zajmował się niejaki Robert Rich, który jako student Uniwersytetu Stanforda zajmował się zjawiskiem świadomych snów i snów jako takich. I to w tym czasie połączył pasję do tworzenia muzyki syntezatorowej z jego zainteresowaniami naukowymi. Dlatego też muzyka ambient, którą tworzy od prawie 40 lat, bardzo często odwołuje się do snów. Właśnie najbardziej znanym i najbardziej spektakularnym tego przykładem są tak zwane sleep concerts, koncerty senne, które jeszcze w czasie studiów Robert Rich urządzał na Uniwersytecie Stanforda, a po wielu, wielu latach wrócił do tej praktyki. To koncerty, które odbywają się od późnych godzin wieczornych do wczesnego poranka. W ich trakcie publiczność układa się do snu, a Robert Rich gra dla nich dźwięki, które przynajmniej w teorii powinny przeniknąć do ich podświadomości, jednocześnie powstrzymując wszystkich uczestników tego koncertu od zapadnięcia w bardzo głęboki sen. Miałem okazję uczestniczyć w jednym z sennych koncertów Roberta Richa w ramach festiwalu Unsound w Krakowie kilka lat temu. To jest doświadczenie, którego nie da się porównać z czymkolwiek innym. Najbardziej niewiarygodnym fragmentem tego koncertu było jego zakończenie, gdy muzyka Roberta Richa, nie zmieniając się szczególnie, nie zwiększając swojej ani głośności, ani intensywności, po prostu w pewnym momencie wybudziła wszystkich w jednym momencie z półsnu, w którym znajdowali się przez ostatnie 7 czy 8 godzin. To mniej więcej tak, jakby fale mózgowe wszystkich uczestników koncertu sprzężyły się ze sobą i wszyscy dokładnie w tym samym momencie poczuli potrzebę zakończenia tej dźwiękowej przygody. Dziś muzykę Roberta Richa, która może i powinna towarzyszyć nam w czasie snu, można bez problemu znaleźć na płytach. To są oczywiście płyty DVD, bo tylko ten format daje możliwość zmieszczenia tak olbrzymiej ilości muzyki. Ale gdyby chcieli Państwo spróbować, jak to działa, to można taki senny koncert zorganizować sobie w domu. Dostęp do nagrań Roberta Richa jest nieograniczony, również za pośrednictwem jego niezwykle rozbudowanej strony internetowej. Dziś album zupełnie nowy, Tactile Ground, album wydany w tym roku i powrót do klasycznego brzmienia, z którego Robert Rich jest znany, a zatem muzyka ambient kojąca, miejscami niepokojąca, przepełniona również dźwiękami natury, instrumentami analogowymi. Przepiękna dźwiękowa przygoda. Zaczynamy od utworu The Sentience of Touch. Thank you. Radiant Ground Lines to Robert Rich i album Tactile Ground, album dwupłytowy. Zakończyliśmy zatem odsłuch drobnego fragmentu płyty pierwszej, a teraz część druga z pod tytułem Dislocation. Zaczynamy od utworu Haptic Incursions. Thank you.